संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनिए कहानी बिजली। वाचक स्वर भारती परिमल। बिजली अपने घर के एक कोने में उदास होकर बैठी हुई थी। होती भी क्यों नहीं, उसे आकाश दादा ने आदेश दिया था कि आज से तुम्हारा चमकना बिल्कुल बंद। वह घर में चुपचाप बैठेगी। अब भला कुछ भी न करते हुए चुपचाप बैठना किसे पसंद आएगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा, सामने बादल नजर आया। वह दौड़कर बादल के पास गई और बोली, बादल भाई बादल भाई, इस तरह घर में खाली बैठे बैठे तो मैं थक गई हूँ। मुझे भी चमकना है, मुझे चमकने दो ना। मुझे पता है आकाश दादा ने तुम्हें चमकने से मना किया है। तुम चमकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर फिर तुम तो मस्ती में आ जाती हो और कुछ भी होश नहीं रहता। कभी किसी के मकान पर कूद जाती हो तो कभी किसी पेड़ पर। इससे कई लोग मर जाते हैं, मूक पशु पक्षी मर जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। क्या ये सारी अच्छी बातें हैं? लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सिर्फ आकाश में चमकूंगी, किसी के ऊपर नहीं गिरूंगी। हाँ, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश दादा का आदेश यानी आदेश, उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। बिजली निराश हो गई। उसे चंदा मामा की याद आई। दौड़ती हुई वो चंदा मामा के पास पहुंची। चंदा मामा ने उसकी शिकायत बड़े ध्यान से सुनी, फिर उसे समझाते हुए बोले, देखो बेटे, आकाश दादा हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं। वे जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, मैं भी तो उन्हीं के अनुसार चलता हूँ। क्या मैं कभी दिन में अपने घर से बाहर निकलता हूँ? दादा के कहे अनुसार ही मैं रात को दिखाई देता हूँ और बच्चों का चहेता चंदा मामा कहलाता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, बिजली बोली। चंदा मामा ने बिजली को प्यार से अपनी गोद में बिठाया, उसके आंसू पोछे, उसे खूब लाड़ किया, फिर उन्हें एक उपाय सूझा। वे बोले, तुम एक काम करो, तारों के पास जाओ, उनसे अपने दिल की बात कहो, आकाश दादा उनकी बातें जरूर सुनेंगे। बिजली यह सुनकर बहुत खुश हो गई। वह दौड़ती भागती आगे बढ़ती गई, इतनी तेज कि उसके सामने से तारा निकला, पर उसने उसे देखा भी नहीं। चमकीले तारे ने बिजली को दौड़ता हुआ देखा तो आवाज लगाकर बोला, कहाँ जा रही हो बिजली बहन? तब बिजली ने पीछे मुड़कर देखा, चमकीले तारे को देखकर वह खुश हो गई। बोली, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वह तारे के साथ उसके घर गई और वहां जाकर धम्म से बैठ गई। तारा उसके लिए एक ग्लास पानी ले आया। पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई और फिर चमकीले तारे को अपनी फरियाद बताई। चमकीला तारा बिजली बहन की फरियाद सुनकर विचार में पड़ गया। बिजली की बात भी सच थी, यूं तो घर में अकेले बैठे बैठे कोई भी बोर हो जाता है। फुर्सत में बैठना कुछ समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं बैठा जा सकता, फिर आकाश दादा को कैसे मनाया जाए। कुछ सोचते हुए तारा बोला, तुम एक काम करो, कल रात को हम सभी आकाश दादा के पास कहानी सुनने के लिए जाएंगे, तब मैं तुम्हारी बात दादा से करूंगा और उन्हें किसी भी तरह से मना लूंगा। मुझे विश्वास है वे मना नहीं करेंगे। बिजली खुश होकर चली गई। दूसरे दिन रात के समय सभी तारों के साथ चमकीला तारा भी आकाश दादा के पास कहानी सुनने के लिए गया। सभी तारे बहुत शोर कर रहे थे, चमकीला तारा सबसे आगे जाकर आकाश दादा की गोद में बैठ गया। आकाश दादा का प्रिय तारा होने के कारण उन्होंने उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। वह उनकी लंबी दाढ़ी पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला, दादा क्या मैं आपको बहुत प्यारा हूँ? दादा ने आंखें तरेरते हुए पूछा, क्यों भला, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या आज फिर चॉकलेट या आइसक्रीम खाने की इच्छा है? नहीं नहीं दादा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आज तो मुझे आपसे कुछ और चाहिए। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। क्या तुम अपने लिए कुछ मांगना चाहते हो? नहीं, आज मुझे अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ मांगना है। आकाश दादा बहुत खुश हो गए, बोले, जो दूसरों के लिए मांगते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे खुशी है कि तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मुझसे कुछ मांग रहे हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब चमकीला तारा फटाक से उठकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, दादा बिजली बहन को जब से आपने घर से बाहर निकलने से मना किया है, वह घर में अकेले रहते हुए बोर हो गई है, खाली बैठे बैठे थक गई है। वह उदास होकर रो रही है, उसे कोई काम करने के लिए दो ना दादा। आकाश दादा ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोले, तुम कहते तो ठीक हो, जाओ जाकर बिजली को बुला लाओ। बिजली तो इसी प्रतीक्षा में थी। वह दौड़ती हुई दादा के पास आई। दादा ने पूछा, तुम्हें चमकना है ना? देखो, मैं तुम्हें दूसरे स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर भेज रहा हूँ। तुम चमकती रहना और बच्चों को खुश करती रहना। दूसरे ही पल बिजली कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। वे सारे टुकड़े चमकीले जुगनू थे, जो रात के अंधेरे में चमक कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बच्चों को तो वे आग के रंग बिरंगे छोटे छोटे गोले बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें देखते ही वे खुशी से नाचने लगते हैं। अब बिजली बहुत खुश है, उसे आकाश दादा से कोई शिकायत नहीं है। अभी आप सुन रहे थे कहानी बिजली, वाचक स्वर भारती परिमल।